Maar eerst een gedicht. En het leek me mooi gezien het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen om Amanda Gorman eens te citeren. En hierbij het einde van haar gedicht, de hoge heuvel die ons wacht. Eén zaak staat vast. Als we mededogen met macht vermengen en macht met gerechtigheid, dan wordt liefde ons legaat. En change het geboorterecht van onze kinderen. Laten we dus een beter land achterlaten dan het land waarmee men ons heeft opgezadeld. Met elke ademtocht uit mijn met brons beslagen hart, we vormen deze gewonde wereld om tot een wonderland. En we reizen op uit de gouden heuvels van het westen. We reizen op uit het windige, waaierige noordoosten, waar onze voorvaderen hun revolutie begonnen. We reizen op uit de met meren omzoomde steden van de Midwest. We reizen op uit de zonovergoten zuiden. We bouwen weer op, verzoenen en helen. En op elke bekende plek in de natie en elke hoek van het land staat ons prachtige volk op in al zijn diversiteit. Ons veelgeplaagde prachtige volk, als het dag wordt, zeggen we de nacht vaarwel. Vurig en zonder vrees. De nieuwe dageraad bloeit op, nu wij hem bevrijden. Want het licht blijft altijd schijnen, als je de moed maar hebt het te zien. Als je de moed maar hebt het te zien. Amanda Gorman was dat. En vertaald door Saïre Krieger. Ja, klopt. Mijn gast van vanmorgen gebruikt ook haar woorden en schiet daarmee scherp of draagt daarmee iets over. Ik heb het gevoel dat ik op het toneel echter ben dan in het echte leven. Dat zei mijn gast. Ze prees acteur, theatermaker, schrijver Romana Vrede destijds in haar zomergasteninterview. In 2018 was dat. Romana werd in 1972 geboren in Paramaribo en verhuisde vervolgens met moeder en drie broers en zussen naar Rotterdam. Waar haar moeder de eerste zwarte trambestuurster werd. En hoewel ze niks hoefde te kunnen als Benjamin van het gezin, werd ze wel degelijk ook een hele belangrijke eerste. Ze was namelijk de eerste zwarte vrouw die werd genomineerd voor de Theodore voor haar hoofdrol in Race. En die prijs die won zij in 2017. En nu is ze weer genomineerd voor de voorstelling Tijd zal ons leren. Een prachtige vertelling en haar heruitvinding van verzetshelden. Een theaterinterventie, zoals de jury het omschreef. Ze maakte de voorstelling Who's Afraid of Charlie Stevens over haar eigen autistische zoon. Schreef hier ook het boek over de nobele autist. En maakte er een documentaire over. En speelt dit jaar in de NPO-serie Santos. Dat is een hele mond vol. Ja. En dan heb ik nog niet eens alles. Ja. Maar ze zit hier. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Fijn om te zijn, dankjewel. En jij staat voor het eerst in wat 30 jaar niet op het podium. Klopt, ja. Dus ik ben in 1999 afgestudeerd en dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik het hele jaar niet op een podium sta. Ja, ja. Hoe is dat? Ja, wel lekker. Ja, wel fijn. Ja, de voorstelling Tijd zal ons leren, daarin zeg ik dat ik als Benjamin, de meeste Benjamins van het gezin hebben de rol, vaak de taak om mama te laten lachen. Dat zijn de clowns. Ik had het er met Olivia Colman over. Zij is ook een Benjamin. Mm-hmm. En ze vertelde over haar jongste dochter, die altijd zo clownesk en grappig. En ik zei, ja, dat is een beetje een rol die je aanneemt. Omdat mama heeft zorgen en de oudste broer die weet ervan en bla bla bla. En de jongste die moet eigenlijk alleen, die moet voor geen problemen zorgen. Dus die is er om plezier te maken. Ja. Dus heel veel acteurs zijn Benjamins. Weet je, de nar. De nar van de familie, ja, zeker. En dus zat ik tijdens Tijd soms leren vertellen dat ik denk, ja, is deze rol, is deze nou van mij of is die gegeven? Mm. Maakt eigenlijk niet zo uit, want je bent gewoon dat geworden wat je bent geworden. Maar ineens had ik er een beetje aversie tegen de rol van de clown. Dat ik denk, zeker omdat mijn moeder overleed. Dat ik dacht, ja, de rol, het idee was om haar te laten lachen. En nu ze er niet meer is, ja. Pff. Ja, dan valt die rol ook weg. Valt die rol een beetje weg, ja. Wie moet ik laten lachen dan, ja. Want de voorstelling is ook een soort ritueel afscheid van haar, toch? Ja, ja, het is een begrafenisritueel eigenlijk. We speelden hem 7 keer. Dat is een spiritueel getal. 7 keer 7 rond de boom. Als je iets 7 keer zegt, dan is het feit. Dus ik wilde de voorstelling 7 keer spelen. Omdat mijn moeder is overleden tijdens corona. Dus we konden geen groot ritueel voor haar aan haar geven. Ze wilde sowieso eigenlijk in Suriname begraven worden. Maar dat kon niet, want het luchtruim was dichtgegooid. Dus ze is in Rotterdam-Zuid begraven. En dus met die voorstelling wilde ik haar nog eren. Nog een keer voor haar performen. En iedereen was uitgenodigd. Toch was weer die... Ja, het was een feest voor haar. Ik denk dat ze het fantastisch had gevonden. Ja. Ja, ja. Hield ze er ook van om zo in de belangstelling te staan? Nee, niet in de belangstelling staan, maar gewoon... Ze vindt het mooi als er poëzie is. Ze vindt het mooi als er muziek is. Ze vindt het mooi als er verhalen worden verteld. Ze houdt wel van kunst. Want die 7 keer zeg je, van als je iets 7 keer... Ik ken dit niet. Ik ook niet. Maar dat ik vroeg het aan Marja Markelo. En, je hoort, dat is ja... Sommige mensen zeggen 8 keer of... dat is een soort, ja, een getal of een cijfer wat je hoort van... 7 keer rond de boom of zo. Ja, ik weet het niet. Ik had het ergens opgepikt. Ik denk dat is ook wel goed. Mooi. 7 keer. Ja. Ja, en als je zelf beslist dat het waar is. Dat het waar is, dan is het waar. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Is dat niet ook een beetje wat spiritualiteit is? Van, nou, dat is wat besluit. Dat is wat geschiedenis is. En dat is ook wat theater is. Dat is wat kunst is. De afspraak. Het is, ja, we maken een afspraak over wat we vertellen, hoe we vertellen en waarom we het vertellen. Ja. En dat wordt dan op een gegeven moment geschiedenis, ja. Ja. Ja, of traditie of zo, ja. Wel gaaf, want in die voorstelling doe je dat ook. Je brengt allerlei mensen het podium op die in de geschiedenis van waarde zijn geweest. Die geef je en een podium, maar ook allerlei spirituele krachten. En zullen er een paar uitleggen? Zeker. Zeker. Welke wil jij? Oei. Nou ja, kijk, eentje waar ik heel vaak mee kom, dat is Adam. Mm-hmm. En Adam, heb je die staan? Ja, ja, oké. Okay. Maar Adam, daar staan 2 zinnen van in een archief. In een Nederlands archief staan er 2 zinnen over Adam. Namelijk, Adam wordt ieder jaar, vlucht hij naar de plantage verderop. En dan wordt hij gevangen en dan krijgt hij stokslagen. En dat gebeurt 10 jaar achter elkaar. Het 10e jaar overleeft hij de stokslagen niet. En dan, dat heb ik gehoord van Frank Drachtenstein, hij is een historicus. Dan mag jij als historicus en als theatermaker dus, mag jij gaan invullen wat jij denkt dat er is gebeurd. Dus mijn hart of mijn hoofd of mijn gedachten brachten me bij... Waarom vlucht hij ieder jaar? Misschien woont daar zijn partner. Misschien wonen daar zijn vrouw en kinderen. Of zijn moeder. En zoekt hij die ieder jaar op. En dan accepterend dat hij die stokslagen zal krijgen. Maar hij zal ieder jaar zal hij zijn familie opzoeken. En door dat te zeggen over Adam. En hem zeg maar zo deze woorden te geven in deze tijd. Herdenk ik hem. En herinner ik hem. En maak je hem tot leven ook een soort van. Ja. Want dat is een. Dat zijn specifieke momenten en herinneringen die je hem kent. Ja, dus ik geef hem vlees. Ja. Ja. Ja. En dat is heel fijn, want nu weet ik hoe hij eruit ziet. Grappig dat zoiets spiritueels of zoiets waarvan je denkt: oh, dat is juist alles wat niet vlees is. Ja. Hem. Ja. Lees kan geven. Ja, maar dat is ook wat de geschiedkundigen doen. Die denken ook, ik weet A, ik weet C en ik weet D. En B en E en F vul ik in. Het is allemaal fictie dus. Ja, maar wat is fictie? Snap je, is het fictie of is het... We hebben het op nog geen 10 minuten, we gaan wat is fictie gaan we behandelen. Of is het, je voorstellen? Is het voorstellingsvermogen? Is het je verdiepen, verplaatsen? Het is invullen, maar ja, wat is waar? Is het erg? Is het erg als ik vlees en bloed geef aan 2 zinnen in een archief? Ik denk niet dat Adam dat erg zou vinden, als ik dat respectvol doe. Nee, het is juist, het is heel waardevol, want het maakt dat we begrijpen waar we vandaan komen. Ja. Het soort empathie voor wie er voor je kwam. Ja, ja. Ik vond Wantete Loke ook echt een heel mooi, mooi tragisch alles, personage. Ja, daar weet ik dus ook niet zo heel veel van. Wantete Loke leefde op een plantage, vluchtte, is gevangen. Toen is haar borst geamputeerd en toen vluchtte ze weer en is ze nooit meer gevonden. Dat is wat we weten. En dan... Is ze nooit meer gevonden of is ze... Zeg maar, leefden ze nog? Nou ja, dat is eigenlijk de tweede vraag. Is zij nooit meer gevonden omdat ze vrij was? En dus doorleefde? Of is zij nooit meer gevonden omdat ze stierf en vrij was? Ja, want dan is sterven ook vrijheid. Ja, ja, ja. Ze was in ieder geval niet gevangen genomen meer. Dus ze is vrij gestorven. Dus en misschien leeft ze nog. Ja, dat is wat ik zeg. Ja. Misschien leeft ze nog. Zo, haar lach echoot door de heuvels nog steeds, zeg ik. Zo. Ja. Ja. Ja. En je zegt ergens ook. Dat is leuk. Dat was echt heel tof om te doen. Omdat je je zo gaat verplaatsen in zo'n meisje. Want het is eigenlijk een meisje. En dat je denkt, oei, zo'n borst. En hoe lang zal dat duren, dat hele? En wie heeft haar daarbij geholpen? Dan ga je dan zo over fantaseren. En dan denk je, en dan vluchtte ze weer, weet je. En dat ze naar beneden kwam om de plantages te plunderen voor voorraden. En dat de mensen die op de plantage woonden, die zagen dan haar vuur in de heuvels. Dus dat moet Wantitiloki zijn geweest. En dan ga je later denken, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat meisje is gewoon gestorven, want het is een bar en boos land daar. Weet je, er groeit niks. En dan denk je, ja, maar is dat erg? Of wat is dan dat lichaam dat sterft, maar zij die vrij is? Nou ja, dat is echt te gek om te doen. Als je zo... Je fantasie is het toch wel, je verbeeldingskracht, maar ook een empathisch vermogen. En je zo even helemaal focussen op iemand. Zo van, hoe moet dat zijn geweest voor haar? Dat is heerlijk om te doen. En als je dus net zo van, oh ja, dan zie je dat vuur daar op die heuvels branden. Dat moet zij zijn geweest. Ja. Maar eigenlijk is ze gestorven of is ze, weet je niet. Weten we niet. Het kan ook iets tragisch zijn. Ja. Maar dat tragische overschrijven met iets krachtigs. Ja, ja, ja. Ik weet dat mijn coach, toen Charlie nog klein was, mijn zoon. En ik zei, oh, ik maak me zo zorgen over de toekomst. En hij kan niet praten en dit en dat. Hij is niet zindelijk. En dat zij zei, als je fantaseert over de toekomst, fantaseer dan een positieve toekomst. En dat is eigenlijk dit. Als we fantaseren, als we nadenken over de geschiedenis en we weten niet zoveel, leg dan de focus op de kracht van onze voorouders. En op het verzet dat ze hebben gepleegd, de moed die ze hebben gehad om nee te zeggen, of om radicaal te zijn, om grenzen te trekken voor zichzelf. Er is ook een meisje, Virginia Dementricia, die, volgens mij was dat Aruba, op een dag, zij werkte in het huis, op een dag de kleren aantrok van de plantage-eigenaar en over straat ging lopen. Wauw. Dat hoef je alleen maar voor je te zien en je denkt, ja, dat is verzet. Dat is gewoon, wat is dat? Het is filosofisch zo interessant, want hè, de kleren van de keizer. Ben ik nu machtig omdat ik die man zijn kleren aan heb? Of is het gewoon een kostuum? Is het gewoon een act? En dat meisje, 14, 15, die deed dat door die kleren aan te trekken. Misschien helemaal niet zo bewust, maar daar, als je daarover nadenkt, tenminste, daar gaat mijn fantasie dan, Mijn hart heel hard van kloppen, omdat ik denk, Jesus, wat knap, wat een lef, wat een schoonheid. Wat een kunstvorm ook. Het is kunst, want eigenlijk daarmee stelt ze ook de vraag, dragen we niet allemaal een kostuum? Ja. Toch, als je daar... Ja, ja. Als we de deur uitstappen. Ja, en dan ben je 15 en dan leef je in die tijd. Ja. En dan doe je dat. Ja, dat is wonderschoon. Ja. Ja. Je zegt in die voorstelling ook, ik hou vol, want ik ben boos. Ik hou vol, omdat mijn voorouders dat ook deden. Ik hou vol, want dat zit in mijn DNA. Ja. En daarmee rijg je die kralenketting ook aan elkaar. Ja. Ja. Dus waar we eigenlijk achter zijn gekomen is dat 1 juli 1864, dat is niet iets wat zeg maar gegeven is aan de mensen die tot slaaf zijn gemaakt. Vrijheid. Dat is vrijheid waar vanaf dag 1 voor gevochten is. Dat is ook iets. Dat heeft ook te maken met hoe vertellen we de geschiedenis? Want als je vertelt van nou, en toen werd er besloten dat de slavernij niet meer mogelijk gemaakt moest worden. Hartelijk bedankt. Ja, voor het harde werken. Maar wij zijn nu zo en zo coulant geweest om nu de slavernij af te schaffen. Zo kan je het vertellen. Of je kan het ware verhaal vertellen. Dat is namelijk dat er vanaf dag één verzet is gepleegd, gevochten is. En dat het onhoudbaar werd. Er zijn talloze brieven te vinden van kolonisten die zeiden, het gaat niet meer, het gaat niet meer. En dan werd er inderdaad heel veel macht en geweren en geweld en soldaten er naartoe gestuurd om de rebellie de kop in te drukken. Maar dat kostte moeite. Ik heb dus niet echt alle informatie nu voorhanden, maar er is een verhaal van, ik wil zeggen Banda-eilanden, maar of, ik, nou, in ieder geval ergens in Indonesische eilanden. Ja, ik zeg het waarschijnlijk helemaal fout, hè? Maar daar lees je dat, dat kan je gewoon lezen in de archieven, de Nederlandse archieven, dat na 2 weken werd het verzet van de eilanders de kop ingeslagen. En weet je, en de jong en zo en iedereen, die had gewonnen van de rebellie. Oké, is goed, zo kan je dat lezen. Maar als je het omkeert, dan denk je, dus die mensen hebben 2 weken lang met pijl en boog, stokken en stenen een wereldmacht weten te tegen te houden. Ja, van hun eigen land en hun eigen. Bedoel, ja, maar en ook, en dan niet met geweren en kanonnen, maar met stokken, stenen, inzicht, ja, en gewiekstheid hebben ze 2 weken lang. Sterk. Dat is gewoon. Ik bedoel, je kan zeggen, na 2 weken is het de kop ingeslagen, of 2 weken lang hebben zij verzet gepleegd. Ja. En met de middelen die zij hadden, met bomen, weet je, laten sweepen, grote stenen zo de heuvel afrollen, zo op de schepen. Dat is koen. Dat, ja, is, ja. Dat is verzet. Dat je denkt, ja, zo kan je het ook lezen. Ja. Ja, dat is fucking interessant. En dat, je schetst ook gewoon de kracht van taal natuurlijk. Want, of de macht van taal meer. Macht van taal. Want het is niet per se krachtig, maar het is wel heel machtig. Ja. Want ja, wie bepaalt wanneer iemand een verzetsheld of een terrorist is? Zeker, zeker. Het is degene die, ja, woorden, ja, toekent. Ja. Dus dat heb ik best wel veel gedaan. Ik heb ongeveer 380 verzetstrijders gevonden. En dan lees je zo in de boeken en de archieven van, ja, en toen ging, weet ik veel, slaaf, die ging naar die witte man en die witte man hielp hem. Dat staat er dan. En ik heb gewoon in alles heb ik geschreven, omdat ik dat mag. Deze man was zo slim om naar die advocaat te gaan en hem te laten werken voor zijn zaak. Het gewoon anders formuleren. In plaats van, oh, die witte man die heeft hem geholpen. Ja, nee, eerlijk. Die zwarte man die was zo slim geweest om hulp in te schakelen. Ja. Dat. Gewoon, de juiste mensen. Ja. Ja. Woorden en de manier waarop je woorden gebruikt. Ach, ja, interessant. Ja. Ja. Ja, en krachtig. En, want dit zijn ook allemaal, voor mijn gevoel, toen ik ze zag voorbij komen, echt van die forces of nature of zo. Ja. Van die, en je hebt het ook heel erg over natuur en over spiritualiteit. Ja. Dat is ook wel een thema dat in meer van je werk terugkomt. Ja. Maar hier, ja, ook echt heel erg, ja, sterk terugkomt. En dan denk ik aan jou. En dan denk ik, je bent ook zo'n force of nature in mijn ogen. Zo iemand die gewoon, je doet, nou ja, van wat ik van je zie. Want ik zie je natuurlijk niet thuis op de bank liggen. Maar wat ik van je zie, ja, is, niks is passief. Alles is. Je hebt een actieve houding. Gewoon in wat je wil maken, wat je wil zeggen, wat je wil doen. Ja. Ervaar je dat ook zo? Of is dat iets wat ik op jou projecteer nu? Ja. Nee, dat is wel een beetje zo. Ja. Ja. Ik ben. Hoe noem je? Je kan het boos noemen of zo. Of je kan het. Gewoon van. Ja, gewoon aan de slag. Gewoon zo. Ja, dit energie. Moet, ja, dat moet gewoon. Dat is. Dat ga ik vertellen. Dat ga ik onderzoeken. Of dat wil ik. Ja, ja, dat vind ik wel heel. Soms denk ik wel. je kan ook gewoon niks doen. Maar dat lukt. Dan neem je een jaar vrij van het podium, maar dan kan je niet niks doen. Oh, joh, ik ben nu ook bezig met een project en dan loop ik zo tegen. Dan moet ik een producent zoeken en dan moet ik dat doen. En dan denk ik echt zo na iedere meeting, denk ik, oh, laat maar. Ik heb er geen zin in. Maar nee, en dan ga ik de volgende dag toch weer door te werken. Het liefst zou ik ook niks willen doen. Ja, Jesus. En wat zegt je coach daarvan? Ja. Want kun je dat? Nee, dat lukt dus niet. Nee, nooit. Oh, nee, dat lukt dus niet. Ik neem me zo vaak voor om mijn mond te houden. Maar is dat niet ook gewoon oké? Is dat niet iets wat je moet omarmen ook? Van, ik ben gewoon die... Ja, maar sommige mensen kunnen het zo goed. Die kunnen zo goed. Dan gebeurt er iets wat ze niet leuk vinden. En dan denken ze, ach ja. En dan kijk ik daarna en denk, ja, ze hebben gelijk. Je moet gewoon een beetje zo'n ach ja houding hebben. En gewoon een beetje zo loslaten. Een beetje adem in. Laat het los. Maar ik zit me dan helemaal op te vreten van binnen. En denk, nee, niet ach ja. Ik kan het niet loslaten. Ik zou willen dat ik wat meer ach ja was. Mijn broer is enorm ach ja. Dat is echt een boeddhist, weet je. Die gaan zo, oh, ja. Terwijl, ik kan daar niet tegen. Maar daarom, ik bedoel, dat zie je ook aan die verzetshelden, toch? Ja. Daar gebeurt wel iets. Ja. Dat waren niet ach ja mensen. Nee. Dus ja, wil je dat echt? Of eigenlijk? Want ik bedoel... Nee, tuurlijk wil je dat. Nee. Nee, dat wil je niet echt. Nee. Maar het lijkt me wel heerlijk om gewoon zo... Oh. Ja. Zo, het lijkt me wel heerlijk om ach ja te zijn. Ja. Misschien gewoon af en toe. Ja, ben jij ach ja? Nee, absoluut ook niet. Nee, helaas. Nee, maar in ieder geval die kracht die inderdaad bij die verzetstrijders naar boven kwam. En dat, ik zeg dat er altijd bij, terwijl dat echt zo'n stomme, disclaimer is. Maar dat staat ook in de archieven geschreven door de kolonisten. De kracht die naar boven kwam, neigde naar bovennatuurlijke kracht. Mensen die door muren konden lopen, mensen die in vuur konden veranderen. En dan schreven ook witte kolonisten dat op in hun verslagen. Die werden dan teruggehaald naar Nederland, want die had jungle fever. Ging niet helemaal goed. Maar ook die schreven, oh my god, ik zag die man door veranderen in een vogel van vuur. Ik zag die man door een muur lopen, of hij verdween uit het niets. Of zij ving een kogel op met de blote hand. Dat zijn allemaal krachten die horen we dan in de orale overleveringen, in de liederen. Maar ook dus in de archieven. Dat je echt denkt, er is een kracht. Een woeste kracht, een natuurkracht. Noem het Spider-Man. Ja. Marvel. Die bestaat. En tegelijkertijd ook als het niet bestaat. Ik vind dat ook tof om dat te bedenken. Zo, wow. Wie weet, dat kan. Er wordt over gezongen. Er wordt over geschreven. Ja. Dat vind ik, ja, inspirerend. Wat zou jij voor superkracht willen? Of welke heb je? Weet je wat ik als superkracht zou willen? Ik zou heel graag in een ruimte willen zijn als fly on the wall. Oh ja. Ja, helaas. Er zit een microfoon voor je neus. Maar gewoon zo dat ik naar feestjes kan gaan. Maar gewoon als toeschouwer. Dat je het kan zien, gewoon, ja. Maar niet mee hoeft te doen. Ja, en dat ik ook kan teleporteren naar dat feestje. En dan denken, nee, ga naar huis. Ja. Ja. Weet je, zomercarnaval, zo, dat je zo, oh ja, leuk. En dan gewoon zo, nou, ook weer gezichtje zo, lekker maar hier. Je hebt gewoon een Instagram livestream, kan je ook gebruiken. Maar dat is niet hetzelfde, je wilde wel zo. En dan als je er bent, kan je ervoor kiezen van, oké, ik blijf niet meer fly. Ik zeg maar zo, naar Romana en dan ben ik er echt. Ja, en dan weer weg. Ja, als fly. Dat leuk. Dat is ook krap wel heel leuk. Ja. Oh, dat zijn nog goeie. En mijn superkracht is dat ik een hele goede bullshitmeter. Ja. Ik weet echt, ja, dat is... Gewoon, je bent zo met mensen die niet echt zijn. Ja, en soms denk ik ook echt, oh, wat erg, ik zie dat het bullshit is. Maar ik ga niks zeggen, want ze denkt dat ze kwetsbaar is, want ze huilt. Maar het is gewoon bullshit. Oh ja. Dat, ja. In sociale gezelschappen of in kunst ook? Ja, zeker. Ja. Want daar is natuurlijk, dat is heel moeilijk naar theater gaan, denk ik. Ja, zeker. Maar het is ook fantastisch als het echt kwetsbaar is. Of echt, Weet je, dat het ergens vandaan komt, ja, dat is, dan is het ook weer fantastisch. Maar het is ook af en toe, als je de bullshit ziet, denk je ook. Ugh, ja. Maar is dat niet eigenlijk wat gewoon goede kunst maakt? Als als het geen bullshit is. Ja. Als iemand echt kwetsbaar durft zijn. En een soort van vertrouwen of zo. Vanuit de maker, vanaf het podium. Als iemand zelf heel erg veel vertrouwen heeft in wat daar gebeurt. Ja. Dan geloof ik het ook. Ja. Ja. Bedoel je moed? Ja. Ja. Ja. Dus ik vind kwetsbaarheid en moed vind ik echt de meest mooie combinatie die er bestaat. Ja. Iemand die zo moedig is en zegt: ik vind dit doodeng. Ja. Dan ben ik dan echt waar, dan lig ik aan je voeten. Dan denk ik: wauw. Ja. Wat moedig, wat kwetsbaar. Ach, dan breekt mijn hart. Dan denk ik: Jesus. Ja, dat vind ik heel mooi. En wat vind jij doodeng? Wat ik doodeng vind? Ja, meerdere dingen hoor. Ik word wat ouder. Ik ben de laatste tijd, zal ook wel een soort menopauze ding zijn of zo. Ik ben angstiger. Ik ben angstiger op straat. Voor andere mensen? Of ja, voor... Ik ben angstiger op straat. Voor agressie? Ja. Ik ben helemaal. Ik doe dan mijn deur open. Dus een paar dagen geleden deed ik zo de voordeur open. En toen liep er iemand in de straat liep langs. En die keek zo koud uit zijn ogen. En liep door. En ik dacht: Jezus, waarom zeggen we niet gewoon gedag? Ik ben daar heel gevoelig voor aan het worden. Voor mensen die. Ja, dat er een. Binnenkort heb ik er ook therapie over. Tenminste, ik had dit tegen. Ik begin binnenkort met therapie weer. En toen had ik dit ook voorgelegd. Toen zei hij: wat maak je jezelf belangrijk? Want je weet helemaal niet waar diegene mee bezig is. Met zijn voet gestoten. Ja, weet je, moet iedereen naar jou lachen? Ja. En ik zei: ja, dat is waar. Dat klopt ook weer zo. Maar ik vind dat heel lastig. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik heb het gevoel dat. Dat we hier in Nederland, want ik was laatst in Senegal en daar had ik het niet. Ik heb het gevoel dat mensen wat bozer zijn. Maar het is grappig, want jij bent wel iemand die dus juist een soort van boosheid ook weer op kan tillen. Als iets van, daar komt heel veel moois uit boosheid. Dan is boosheid niet een goed woord. Maar nee, misschien agressie. Ja, een soort zo wantrouwend ook zijn. Zo, zo wat motje-achtige vibe hangt er. Ja. Lijkt het, hè? Of misschien is dat mijn perspectief. Maar ik vind dat een beetje. Nou ja, volgens mij zie je het over de hele wereld ook wel terug. Ik moet ook wel zeggen, ik was heel erg geschrokken van de verkiezingen de afgelopen lente. Toen heb ik 3 dagen durfde ik niet naar buiten. Ook omdat in Rotterdam was het zeg maar zo 1 op de 5 of zo heeft op PVV gestemd. Of zo. Weet je, en toen dacht ik echt: iedereen haat mensen die niet wit zijn of zo. Ja, ik weet het niet. Ik was echt van de leg. Ik was echt bang. En ja, ik weet niet. Ik kan er niet meer zo goed. Ik voel zoveel kwaadheid en zoveel. Ugh. Bij de ander. Ja, ik herken het wel. Ik herken de angst voor. Dat othering of zo, van dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden, dat ik denk: jij ook? Of weet je wel, dat je meer wantrouwen. Ja, maar ik was met een vriendin wandelen in Arnhem, die woont in Arnhem, zo over de bergen. En dan kom je iedereen die je zo tegenkomt op de wandeling, die is allemaal zo: goedemiddag. Weet je, hartstikke. Dacht ik: oh ja, het is misschien ook die stad of zo, ik weet het niet. Dus Arnhem was niet zo. Ik was laatst in Ouddorp ook wandelen aan het strand met 2 vrienden. En ook alle mensen die je dan zo op het strand tegenkomt. Zo, goedemiddag. Weet je, dus dan denk ik: het is misschien ook een beetje zo die stad. Zo. Het harde van een stad. Ja. Ja, kan. Vroeger zeiden we elkaar gedag in de straat of zo. Vroeger. Ja, voel je oud als je dat zegt. Ja. Je hebt een bange oude vrouw aan het worden. Bange oude vrouw! Zo 50 zo. Menopauze. Vroeger was het, ja. Nee, zeker. Oh, ja. Dat is helemaal niet erg. En dan in een sabbatical ook. Binnen zitten, zo fly on the wall. Onder een kleedje. Ja. Je vroeg net wat, je weet niet wat ik doe op de bank thuis. Dat is ons. Ja. Oh, Game of Thrones weer kijken. Als je, maar niet bang onder een kleedje zit, dan is het goed. Nee, nee. Want uit die... Dat is wel wat ik dan denk van net. Je hebt dan de woede of boosheid. Daar komt echt iets uit. Dat is een soort kracht. Ja, zeker. Daaruit kun je maken, in verzet gaan. Ja. En dan is er die agressie die je voelt. En dat is meer gericht misschien naar andere mensen. Die woede is meer zo het ontstijgen. Ja, de woede is een beetje zo van... We gaan er iets aan doen. We moeten er iets aan doen. Aan de slag, aan de slag. In woede zit ook hoop. Ja, kom, let's go, let's go. Gewoon, we wassen dit varkentje. Let's go. Ja. Weet je, zo... De kritiek zetten we in wanneer het aan de hand is, weet je? Ja. Maar we gaan eerst naar links. We gaan gewoon, hop, we gaan. En dan is er een rivier en dan maken we een boot. En dan moeten we klimmen. Dan maken we klimschoenen. Let's go, weet je, zo dat. Dat is een soort woede, een soort bruisende energie. Dat is echt wel mijn drive. Maar een soort kwaadheid is eerder... Dat daar zit geen actie in. Dat is juist een soort terugtrekkende beweging, een soort behoudend. Een soort zo van, nou, maar eens even zien, dan hoppen de pop. Maar eens even kijken of het lukt. Weet je, zo van, ja, maar die wil natuurlijk dat en dat. Zit wantrouwen in. Daar zit geen actie in. Nee, het is meer geen achter hoop. De gordijnen. Ja. Ja, geen hoop, inderdaad. Ja. We zitten alweer op een half uur in onze eercultuur. En dat betekent... Bumper. Mocht je net inschakelen, je luistert naar een uurcultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit Romana Vrede. En we hebben het over vuur en over de noodzaak om dingen te maken, dingen te veranderen. Ja. Verschil tussen woede en agressie. Of agressie, ik weet nog steeds niet of het het goede woord is. En woede ook niet. Ik dacht namelijk aan woest. Dat zeg ik ook in de voorstelling. Een woeste kracht, dat is de natuur, dat is de zee. Dat is een boom of zo. Dat is een woeste kracht. Ja, ik denk aan muziek. Wuthering Heights. Ja. Gewoon dat is ook woest. Klopt, ja. Maar het heeft een iets stuwenders. Ja, klopt. Dus dat is de goede kant van die grote, vurige energie... Zo het woest en de andere energie, daar moeten we nog een woord voor bedenken. Ja. Komt nou, misschien lukt het ons binnen dit uur. Denk, ja, komt. Anders daarna. Bel ik je morgen. Ja, fijn. Ik wil als eerste, want we duiken nu je cultuurtiplijst in. En als eerste tip wil ik heel graag A Strange Loop uitlichten. Ik heb daar een fragmentje van klaarstaan. Wil je dat inleiden? Nee, laat maar eens doen. Zullen we eerst luisteren? Ja. Komt-ie. Big black and queer as American Broadway. Big black and queer as American Broadway. Big black and queer as American Broadway. Wanna know what's going on in New York? Know what's going on in their life, with people there living any which way, and to heck with what the BIBLE say. We wanna know. Ja, ik wilde zeggen van woede en naar een heel andere energie. Ja. Maar ja, hier zit ook heel veel woestheid onder. Ja. Dit gaat over een jongen, een usher. Dus iemand die het publiek naar zijn plek brengt. Dat was de schrijver ook echt. Zwarte, dikke, queer jongen. En die beschrijft zijn leven. En dat doet hij op zo'n unapologetic manier. Ook dat je denkt, moeten mensen dit wel horen? Het is zo taboe overschrijdend, of hoe noem je dat? Dus los van alle taboes beschrijven hoe zijn seksleven er werkelijk uitziet. Weet je? Dat er witte oudere mannen op hem vallen en hem willen behandelen als, weet ik veel, de under, weet je, de underdog, de bottom. Dat hij niet aantrekkelijk wordt gevonden door zijn eigen mensen. Een andere zwarte jongen. Dat hij een voorstelling heeft gemaakt en schrijft over... hoe hij zich voelt in zijn lichaam en in zijn huidskleur. Het zijn allemaal dingen waarvan je denkt, niet hardop zeggen, want dit is te kwetsbaar. En het is niet zo krachtig. Het is niet zo van, I'm proud and I'm black. Het is, I'm humble, I'm vulnerable and I'm black and I'm queer and I'm fat. Weet je, het is... Oh, jongen, toen ik dat zag, vond ik dat ontluisterend. Ontluisterend. En ik had de tip gekregen van Ira Kip, een vriendin van mij. Die is vaak in New York. En ja, dat is indrukwekkend. Indrukwekkend. Doet me een beetje denken aan Erasure. Ik ben even vergeten van wie het heeft geschreven. Maar dat je durft te benoemen voor jezelf, voor je eigen community, terwijl er andere mensen uit een andere community naar je luisteren, hoe kwetsbaar iets is. En dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet heilig. Ik weet nog dat ik had geschreven over Charlie, van dat hij met zijn vinger tussen de deur kwam en dat ik dacht, ben benieuwd of hij om mij gaat vragen. Of hij gaat zeggen, of hij naar mij gaat kijken, of hij hulp van mij gaat vragen. En die deur die sloot zo langzaam. Dus het was niet zo dat ik zelf met die... Maar die deur sloot zo langzaam en ik bleef zitten. Omdat ik benieuwd was of hij mama zou kijken. Praten kon hij niet. Maar dan mocht ik allen, weet je, kreeg ik zoveel backlash van. Omdat ik ben een kindermisbruik, weet je. Ik moet uit de ouderlijke macht worden ontzet. Je mag dat, je mag niet... Je mag niet benoemen dat wat je eigenlijk, wat je voelt of denkt. Want dat is. Dat mag, en dat doet hij wel. Dat is waanzinnig. Het is te echt misschien. Het is te echt, ja. Net zoals inderdaad, je begint je boek ook. Over de dood van Charlie. Ja. Dat is ook heftig. Ja, dat mag niet. Je mag niet fantaseren over de dood van je kind. Dat is. Hoe durf je? Ja. Terwijl. Laten we dat wel doen. Het is niet een leuke, want het gaat over een angst en over een kwetsbaarheid juist. En over een dingen die ons mens maken. Ja, en lees maar het boek, weet je. Dan weet je waarom ik het doe. In de zin van, Charlie gaat nooit aan mij kunnen vragen wat de dood is. Dus weet hij wel dat hij doodgaat. Snap je? Ja. Dus daarom wil ik dat aan hem vertellen in een boek. Wat hij nooit gaat lezen, maar... Dan heb ik het verteld aan hem. Dus ja, ik dat heeft ook te maken met een. Dat heeft ook te maken met. Wat die jongen in Strange Loop doet, is. Hier mogen we het niet over hebben, maar we gaan het er wel over hebben. Ik ga het wel doen. Dat vind ik echt waanzinnig knap en mooi en moedig. Ja. Ja, dan heeft je bullshit meter daar. Die viert feest. Omdat hij denkt, hij vertelt de waarheid. Hij vertelt het gewoon. Ja, dit is echt. Hij laat al zijn wonden zien. Al zijn makken. En hij is niet een strong black woman. Of strong black man. Dat is hij niet. Hij hoeft niet krachtig te zijn. Nee. Terwijl we het ook hebben gehad over hoe... Want het gaat niet over slachtofferschap. Nee. Hij is niet een slachtoffer. Nee, totaal niet. Nee, klopt. Waar zit hem dat in? Ja, inderdaad. Heel goede vraag, ja. Want het is het niet. Het is totaal geen slachtoffer. Het heeft met kwetsbaarheid te maken. Tja. Wie zei dat nou gisteren in een podcast? Iemand, ik zat in de auto en toen hoorde ik het. Vond ik het wel een goeie. Is het niet aan het... externaliseren. Ja. Het ligt niet aan de ander. Ja. Het is zijn verhaal nog steeds. Ja. En hij had dus dat wat hem overkomt, is niemands schuld. Dat is iets wat hem overkomt. Ja, wat hij doorleeft misschien. Ja, meer dus meer dat, een actieve... Ja. Dus hij houdt eigenaarschap over dat wat hij meemaakt. Ik ga ook niemand de schuld geven van het feit dat ik moeder ben van een kind met een beperking. Dat ik, weet ik veel, vrouw ben. Dat ik zwart ben. Dat ik queer. Dat is van mij. En waar ik tegenaan loop, dat is van mij. Soms is het makkelijk om het te externaliseren. Klopt, ja. Kan ook wel lekker zijn. Zeker. Ja, hoef je zelf niet aan de slag. Nee, maar het is als het op het podium staat in elk geval niet interessant. Nee. En het is ook niet leven. Iets wat we gaan onthouden. Het is in het leven niet interessant. Nee, het is in het leven ook niet interessant. Nee. Als alles wat je overkomt aan de ander ligt. Ja. Maar dat is ook die extreem passieve houding misschien weer. Van het achter de gordijnen. Ja. wel een mening hebben, maar niet actief. Ja. Ik denk dat ik het in een podcast voor het Uur of zo van de NRC, dat iemand dat zei. Van ja, ik heb ADHD, dus daarom kan ik niet op tijd komen. Dat ja, klopt, maar. Oninteressant. En nu? Ja. Ik bedoel, los het op. Ja. En nu? Ja. Ja. Ja, het is niet een interessant verhaal. Over podcasts gesproken die wel interessant zijn. Stuurloos, ja. Heb je getipt? Ja. Van Gustav Bessems. Ja. Dus ik ben zeg maar zo verliefd op Gustav Bessems wat betreft zijn podcast. Ik heb hem nooit ontmoet. Ja, ik vind hem, hij kan op zo'n nou, bijna liefdevolle manier naar onze besturingssysteem kijken, Nederland, vragen erover stellen, zeg maar zo de vinger op de zere plek leggen en toch niet opgeven. Gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe gaan we ons land besturen? Hoe gaan we het Westen besturen? Hoe gaan we met elkaar om? Ja, waanzinnig interessant. Eigenlijk komen. En dan interviewt hij allerlei politici, wetenschappers, ambtenaren, professoren, dokters, noem maar op. Mensen die beleid maken of beleid uitvoeren. Of. Maar vaak het beleid naar hun hand zetten. Die buiten de gebaande wegen werken. En wat je voor als je, de rode lijn, denk ik wel, is dat. Dat je de mensen het zelf moet laten doen. Dat de mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben. Daarvoor heb je een overheid nodig die hun burgers vertrouwt. Ja. Vertrouwen toch weer. Ja. Ik heb een, vertrouwen. Ja, precies. Ja. Staat op je arm. Ja. Ik heb een fragmentje daarvan klaarstaan. Leuk. Even luisteren. Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustav Bessems en in deze podcast van de Volkskrant spreek ik met mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer Sjoerd Warmerdam, die als Kamerlid, als ambtenaar en bij al het andere dat hij doet stevast het motto hanteert: niets over ons zonder ons. Ja, Sjoerd Warmerdam is niet zo heel lang Kamerlid geweest, maar hij viel mij op omdat hij er altijd zo op hamerde dat je als politicus geen beleid moest verzinnen zonder inbreng van de mensen om je te gaan. Ja, daarvoor moeten ze gewoon die podcast. Ja, al zijn afleveringen. Het is gewoon, het is zo leerzaam en je krijgt er hoop van, terwijl het wel, het legt wel heel veel dingen bloot die misgaan. Maar toch krijg je de hoop van. Waar zit hem dat dan in? Is dat het niet zeikerig is. Ah, misschien omdat het geen slachtoffergedrag is. Dus ja, zit hem, ja. Ja. Is dat het toch gaat over wat kunnen wij doen? Wat gebeurt actie. Er? Ja. En, er is, en al die mensen die hij spreekt, van het Instituut van Publieke Waarde, inderdaad, tot een Kamerlid. Dat zijn mensen die vechten omdat ze nog steeds hoop hebben. Anders zouden ze niet meer vechten. Dat is heel, heel tof. Mooi, Stuurloos dus. Ja. Opzoeken. Ah, ik vond het heel tof dat je dit boek hebt getipt. Want ik zit hier ook middenin. Ja. All Fours van Miranda July. Ja, ik heb het door meerdere mensen getipt gekregen. Vooral vrouwen, die hebben het aan me getipt. Dus toen heb ik hem besteld en dat was fantastisch om te lezen. Een feestje. Ja. Ja, sowieso Miranda July. Ja, ik kende haar eigenlijk niet. Maar dat nou, ik dus ook mij. Niet zo goed. Maar, okay. Maar toen kwam ik erachter dat Me and You and Everyone We Know, die film ook van haar is. Dat is een hele gave film. Dus ja. Nou, dat, maar dit boek gaat over een vrouw van 40 plus. Ja, in de overgang. Ja. Het is geschreven met best wel veel bombast. Ja. Waarom vond je het vet? Wat raakt het in jou? Ik voel het ook wel sexy. Het had ook iets sexy's. En wat raakte het in mij? We moeten niet spoileren natuurlijk, of wel? Maakt niet uit, ja. Oké, spoiler alert. Is dat ze moedig wil zijn. Ze wil namelijk een reis maken naar New York. Dat is een reis van een paar dagen. En ze komt niet verder dan 20 minuten van haar eigen huis en haar eigen gezin. En blijft daar. Dus, snap je? Ze vertelt, je hebt mensen die... Je hebt chauffeurs en je hebt parkeerders. Ja. En zij is een parkeerder. Dus wat voor verschil maakt het daarin ook alweer? Nou ja, iemand die het avontuur aangaat, ja. Die zeg maar, zo erop uitgaat, die moedig is, die zo, zeg maar, zo'n ruimte binnenloopt en zegt, wat gaan we doen? En je hebt mensen die gewoon zo het liefst eigenlijk zo blijven zitten waar ze zitten en zo. En dat zijn de parkeerders. Ja. En zij komt erachter dat ze een beetje een parkeerder is. En dan terwijl ze zo 20 minuten verder geparkeerd staat in een hotel, doet ze dingen die ze zichzelf nooit had bedacht dat ze zou doen. Ze begint een soort van affaire, wat niet echt een affaire is. Ze maakt een huisje eigenlijk in haar motel. Ze richt het helemaal in? Ja. Ja, ik weet het niet. Het heeft iets. Het is super. Het is sexy, maar het is ook kwetsbaar. Omdat ze er ook achter komt dat ze waarschijnlijk in de overgang zit. Dus ja. En ik vond het best wel, inderdaad, ik zei bombastisch, maar het heeft best wel een heel rijke taal gebruikt. Ja, ja. Ik weet niet, ik zou niet kunnen benoemen waarom het me zo raakte. Het raakte me wel, maar omdat het een bepaald, ik weet niet, ik zag zo'n vrouw, een ouder wordende vrouw. Het had ook iets, het was sexy, maar het was ook een beetje treurig. Ja. Ja. Sexy en treurig. Ja. Mooi. Oh, bemaan en een notendop. Ja. Misschien is het herkenbaar. Sexy en treurig. Oh. Ze is sexy en treurig. Zo zit ze tegenover me. Ja. In een notendop. In een notendop, in een groen pak. Ja. Ja, mooi, maar, ja. En het deed me ook een beetje denken aan, ik heb ooit een verhaal gehoord van een meisje die wilde na haar studie een wereldreis maken. Vertrok naar Schiphol, maar had eigenlijk kwam daarachter te weinig geld om alles helemaal te kunnen doen. Ja. Is toen daar, heeft ze een hotel geboekt. En ze is daar gewoon die hele reis lang is ze gaan photoshoppen. Ja. Gewoon gaan doen alsof ze op al die plekken geweest is. Ja. En die foto's online gezet vanuit een hotelkamer. Ah, en er is toch ook dat die film, ik ben heel slecht in namen, het film van die man die doet alsof hij dood is, maar dan woont hij in de garage boven zijn gezin. Prachtig. En dan komt hij ineens na jaren terug en dan is zijn vrouw hertrouwd, maar dan zit hij gewoon zo te loeren naar zijn gezin jaren. En de begrafenis doen zij en alles. Het zijn soort scheurtjes in het behang of zo, toch? Die zo'n even daaruit iets anders doen, wat niemand weet. Fly on the wall. Ja. Misschien zijn het allemaal fly on the wall. Ze willen er zijn, maar ze willen er niet meer zijn. Een sexy, treurige fly on the wall. Dat is gewoon een fly on the wall. Het is gewoon fly on the wall. Oké, ik wil heel graag ook nog All of Us Strangers. Oh, de beste film die jij tot nu toe hebt gezien. Ooit in mijn hele leven. Ooit. Tot nu toe, absoluut. Met sowieso lievelingsacteur Andrew Scott. Ja. Kun je kort samenvatten waar de film over gaat? Wat niet te doen? Ja, tenminste, het is wel te doen. Ja. Maar het is. Ja, dus ook spoiler alert. Ja. En eigenlijk is het inderdaad niet te doen. Eigenlijk gaat het over mensen die even allebei niet meer meedoen met het leven. Ze staan allebei een beetje aan de rand. Als het een Griekse tragedie zou zijn, zouden ze allebei in een soort Hades staan. Ze wonen ook in een groot appartementencomplex. En ze komen erachter dat zij de enige twee zijn die wonen in dat appartementencomplex. De film is technisch zo geëdit dat tijden door elkaar lopen. Dus vooral de mensen die zijn gestorven en de mensen die leven communiceren met elkaar. En hebben ook zo goed als dezelfde leeftijd. Dus hij is iets ouder dan zijn eigen ouders. Ik hou het lekker cryptisch, hè? Want dan kunnen mensen. Hij is iets ouder dan zijn eigen ouder. En die andere jongen, dus, die Andrew Scott tegenkomt in dat huis. In dat appartementencomplex. Dat is een hele mooie scène. Mm. En herkenbaar omdat het echt weird is. Die vraagt of hij of hij vannacht even bij je mag zijn. En dat is raar, want een vreemde man komt naar jou toe en die zegt, mag ik even bij jou zijn? En wij allemaal zeggen nee. Want hij was ook echt dronken al. Dat zag je. Dus we zeggen met Andrew Scott zeggen we nee tegen die jongen die voor de deur staat. Een beetje zo dweilend, zo van mag ik vannacht bij je zijn? Ook een beetje queer doet en zo. Hm. Nee, dat gaan we niet doen, vannacht niet. Dat was eigenlijk de enige kans die hij had om hem menselijkheid te tonen voordat zijn leven stopte. En eigenlijk doet de film, geeft hem de kans om die menselijkheid te tonen ook na de dood. Ja, dit is, als je de film hebt gezien, weet je waar ik het zeker over heb. Ja, prachtig. En als je de film niet hebt gezien, dan denk je, dit moet ik gaan zien, precies, hopelijk. Ja. En dit moet je inderdaad gaan zien. En ik moet ook heb hem drie keer achter elkaar gezien. Oh, wow. Ja, dus gewoon maandag gezien. En dan direct daarna weer gekeken en de volgende dag weer. Dit is hoe jij die sabbatical inricht. Ja, absoluut. Game of Thrones rebound. Zo treurig en sexy op de bouw. Ik heb een heel beeld. And all of us strangers. Meer hoef je niet te weten. That's it, echt waar. All of us strangers. All echt strangers. Zo... Gaat zien. Oh. En het aantal mensen die ik erover spreek, die vonden het ook prachtig. Een collega van mij, en ook lieve vriend, Jesse Mensah, vond het niet prachtig. Maar ik snap ook waarom, weet je... Ja. Het... En ik vind het mooi, het gaat ook ergens over, om het dan toch weer even rond te maken, tijd zal ons leren, in de zin van dat, dat bepaalde ontmoetingen en bepaalde mensen doorgaan. Ja. En dat niet chronologisch bestaat, maar dat het dat het doorgaat. Exact, ja. Dat is mooi, ja. En dat het nooit te laat is. Dat het doorgaat en dat het nooit te laat is. Dat vind ik een heel mooi einde. Ja. Want we zijn aan het einde. Oh, wat goed. Ja, dankjewel voor dit gesprek en voor al je werk en voor al je mooie dingen. En iedereen moet alles gaan teruglezen en zien. En alle tips staan online, dus die kan iedereen nog gewoon nalezen. Op de website van Radio 1 of op Spotify. En daar zijn ook alle andere afleveringen nog terug te vinden. Dit was een Uur Cultuur. En ik was en ben Teddy Tops. Hello. Hi. Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Is it Mom and Dad? Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Strangely. Hi. Hi. Is this real? Does it feel real? Our boys back home? Our son. Look at you. You were just a boy. And now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters. I've always felt like a stranger in my own family. I'm always scared of something. Always running away, do you remember? Sorry I never came in your room when you were crying. It's funny, it doesn't take much to make you feel the way you felt back there again. I like to be in love with them. I'd always felt alone. This is a new feeling. You and me together into the world. Ster. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?